فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا فمنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أورقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سابق امتوں کو گناہوں کی وجہ سے پکڑا, کسی کے اوپر ہم نے عذاب اتارا, کسی کے لیے فرشتے کو کہا چیخ لگاؤ ان کے کلیجے پھٹ گئے, کسی کو زمین میں دنسا دیا, کسی کو فرعونیوں کی طرح ہم نے پانی میں ڈبو کے مار دیا. سبب کیا تھا؟ کلن اخذنا بذنبی, ہم نے ان کے گناہوں کے نتیجے میں یہ کیا. اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا, انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا. اس ظلم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا یاد کر لیجئے, اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا إلى النار مصيرنا. یہ دعا یاد کر لیں, گناہوں کے سامنے بھی رکاوٹ اور رب تعالی اس کو معاف بھی کر دیں گے. ایک دعا ساتھ ملا لیجئے, بہت بڑی ضمانت. اللهم انت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. یہ ہے سید الاستغفار, یہ آپ کو کتابوں میں ملے گی. صبح کی پڑھ لے, شام تک موت آ جائے, یقین کر لے شام سے پہلے پہلے فوت ہو جائے, یہ جنتی ہے. شام کو پڑھ لے, صبح سے پہلے پہلے موت آ جائے, یہ شخص جنتی ہے.